Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. România găzduiește astăzi pentru prima dată un summit european la nivel înalt, chiar dacă este unul informal, la care nu vor fi luate decizii concrete. La Sibiu vor fi șefi de state și de guverne din 27 de țări membre, fără Marea Britanie. În cadrul discuțiilor va fi creionată agenda strategică a blocului comunitar pentru următorii 5 ani. Vor fi discuții de asemenea despre Brexit și migrație. La Sibiu au ajuns și candidații pentru postul de viitor președinte al Comisiei Europene. Anca Grădinaru se află la Sibiu. Summitul va începe la prânz, iar după sesiuni de lucru, cei 27 de președinți și premieri vor semna o declarație. Va fi un document mai degrabă simbolic în care liderii Uniunii se vor angaja să rămână uniți și să apere frontierele comune. Se pare că va fi un document cu un conținut mai puțin consistent decât se aștepta. Însă, declarația a fost totuși negociată câteva luni, iar asta s-a întâmplat într-un context politic dificil. Brexitul nu mai este clar, iar în interiorul Uniunii încă există divergențe mari. După lucrări, președintele României, președintele Comisiei Europene, cel al Consiliului European, dar și liderii Franței și Germaniei, Emmanuel Macron și Angela Merkel, vor susține conferințe de presă. Separat, la summitul de la Sibiu, în prima parte a zilei, va avea loc și o reuniune a Partidului Socialiștilor Europeni, din care face parte și PSD, dar și a Partidului Popularilor. Nu este clar dacă PSD va fi reprezentat în vreun fel. Oricum, socialiștii europeni au suspendat relațiile cu PSD. De la Sibiu, Anca Grădinaru, Europa FM. Aseară, într-un interviu la Postul Public de televiziune, președintele Klaus Iohannis a spus că reuniunea de astăzi va da un semnal al revigorării Uniunii Europene și a schițat prioritățile ei. După multele crize prin care am trecut, este evident că a apărut aici colo un sentiment de insecuritate, poate de incertitudine, dar acum, în prag de alegeri pentru Parlamentul European, trebuie să arătăm că dorim să rămânem împreună. Vrem o uniune puternică, vrem o uniune pentru cetățenii europeni. Vom aproba declarația de la Sibiu, care vine să consfințească aceste lucruri. În contextul în care nu a fost invitată la Sibiu pentru discuțiile cu liderii europeni, Viorica Dăncilă îi cere lui Klaus Iohannis să negocieze în cadrul summitului aderarea României la spațiul Schengen și ridicarea mecanismului de cooperare și verificare. Premierul, ieri la începutul ședinței de guvern. Am încercat să construiesc o relație normală cu o instituție a statului român pentru beneficiul României și al românilor. Acest lucru nu a fost o rugăminte, a fost un gest de normalitate. Văd că interesul personal, interesul electoral al președintelui Iohannis este cel care contează. Trei miniștri ai guvernului care ar fi trebuit să participe la un eveniment organizat în marja summitului de la Sibiu au dispărut din programul oficial, sunt titularii de la Externe, Afaceri Europene și Apărare. Scopul summitului informal al Uniunii Europene de la Sibiu nu este să ia decizii propriu-zise, ci să reașeze valorile proiectului european. Așa a spus la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei analistul de politică externă Iulian Fota, fost consilier prezidențial. Acesta a amintit că Uniunea a trecut prin mai multe crize, economică, a datoriilor Greciei, ora a refugiaților, și că este în prezent amenințată de populiștii din interior. Pe lista asta găsim teme precum apărarea europeană, Uniunea Europeană trebuie apărată toată și se subliniază în integralitatea ei, adică inclusiv cu România sau cu Bulgaria, atât de la nord la sud cât și de la est la vest, un aspect extrem de important. Uniunea Europeană trebuie să salveze politica de coeziune, pentru că ăsta a fost pilonul principal al dezvoltării Uniunii Europene în timp. Asta înseamnă ca toate regiunile Uniunii Europene să aibă același, să tindă măcar și să ajungă mediu. La un nivel mediu de dezvoltare. Asta înseamnă în continuare fonduri europene, înseamnă asistență pentru dezvoltare, lucruri esențiale pentru noi. Avem chestiunea asta, siguranță cetățenilor europeni. Cetățenul european e amenințat de terorism, e amenințat de atacuri cibernetice, cetățeanul european e amenințat de toată această gamă de riscuri pe care migrația asta necontrolată o aduce. Avem problemele de mediu. Mai ce am discutat și noi în România despre tornade și alte fenomene. Ne trebuie o dezvoltare economică, dar una durabilă. Potrivit lui Iulian Fota, noile ambiții ale unor state în plin avans economic, precum China sau India, impun statelor europene să rămână împreună. După ce se știe cum arată Parlamentul European, după ce se va ști cum arată structurile de conducere noi, Comisia, Consiliu, după ce vedem cum mai evoluează situația politică în câteva țări europene, uitați-vă în Franța, în Germania, în Italia, fragmentarea politică este foarte avansată. Faptul că se va controla o listă de probleme prioritare importante, mie mi se pare un start bun al noii etape în care vom intra. Pentru că trăim într-o lume în care China este un miliard și, India este un miliard și, Deci, dacă în această lume globalizată și mult mai complicată și dezoccidentalizată, noi în Europa avem speranțe de astea deșarte de a supraviețui ca britanici, ca români, ca germani, ca francezi și nu ne vom aduna forțele la oaltă, vom face mare greșeală. Analistul de politică externă Iulian Fota aseară în emisiunea Piața Victoriei. Astăzi, în ziua summitului Uniunii Europene la Sibiu, au fost anunțate trei proteste: Greenpeace România, Platforma Unionistă Acțiunea 2012 și Asociația Evoluție în Instituție speră să adune sute de manifestanți în oraș. Așa cum au anunțat organizatorii summitului, protestatarii nu vor avea acces în Piața Mică și în Piața Mare, unde vor fi șefii de stat și delegațiile oficiale. Despre protestele organizate astăzi ne vorbește corespondentul Europa FM la Sibiu, Lidia Bodilea. Sute de protestatari se vor afla în stradă pe toată durata desfășurării evenimentelor ce au loc în cadrul summitului european. Primul protest, cel organizat de Greenpeace, are loc în Piața Unirii între orele 10 și 15. Participanții vor să profite de prezența șefilor statelor Uniunii Europene la Sibiu și să tragă un semnal de alarmă cu privire la schimbările climatice din Europa și din lumea întreagă. Platforma Unionistă Acțiunea 2012 va manifesta pentru promovarea dezideratului de reunificare a Republicii Moldova cu România între orele 11 și 15 pe Bulevardul Victoriei, în fața fostului sediu al primăriei, iar Asociația Evoluție în Instituție va manifesta între orele 11 și 20 în Piața Unirii pentru a sesiza încălcări frecvente ale dreptului la întrunire pașnică și liberă exprimare de către instituțiile de forță precum Jandarmeria sau Poliția Română. De la Sibiu, Lidia Bădilă, Europa FM. Socialdemocrații au programat astăzi la Iași un meeting electoral la care speră, despre care speră că va fi unul de amploare. Va fi acolo și liderul PSD, Liviu Dragnea. Sute de autocare, garnituri de trenuri pline cu participanți din toată țara vor ajunge astăzi la evenimentul organizat de socialdemocrații în capitala Moldovei. S-au întărit măsurile de securitate și s-au încheiat pregătirile pentru staful socialdemocraților, nu fără incidente însă. Aflăm toate detaliile de la corespondentul Europa FM la Iași, Silvia Kraus. Scena pe care va urca staful PSD în frunte cu Liviu Dragnea a fost montată încă de ieri. Operațiunea nu a fost însă lipsită de incidente. În timpul manevrelor de montaj a apărut o avarie la canalizare, iar Piața Unirii a fost invadată de un miros înțepător de fecale. Cu toate acestea, conform graficului, s-a trecut la proba de sunet pe acorduri de heavy metal. Boxele au fost verificate, schelele au fost montate, iar două vidanje, dar și vântul, au rezolvat problema mirosului din zonă. Au fost montate peste 250 de garduri de protecție, iar primăria a dat asigurări că în piață se vor afla nu numai socialdemocrații, dar și jandarmi din toate județele Moldovei. Potrivit estimărilor făcute de staful PSD, la meeting vor participa 40.000 de oameni, mai exact peste 500 de autocare. Surse din PSD au declarat că fruntea Moldovei de data aceasta va fi Bacăul cu 150 de autocare și o garnitură de tren. Amintim că manifestarea socialdemocraților va începe în piață Piața Unirii la ora 14. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministerul Justiției așteaptă documentele de la instanța de judecată pentru a începe procedurile de extradare a fostului primar Radu Mazăre, arestat ieri în Madagascar. Verificările sunt făcute acum de Curtea de Apel București, după care Ministerul Justiției ar urma să trimită cererea de extradare, apoi autoritățile din Madagascar urmează să se pronunțe cu privire la solicitare. Ministrul interimar al Justiției, Ana Birceal. Conform legii privind cooperarea judiciară în materie penală, Ministerul Justiției demarează procedurile legale în vederea extrădării, în baza atribuțiilor care îi revin, numai după primirea de la instanța competentă a încheierii prin care se constată că sunt îndeplinite condițiile de extrădare. Așadar, așteptăm documentele de la instanța de judecată. Fostul primar al Constanței a plecat în Madagascar de mai bine de un an, iar acolo a făcut demersuri pentru obținerea azilului. Între timp, dosarele grele l-au ajuns din urmă. Într-unul a fost condamnat deja definitiv la 9 ani de închisoare, iar acum câteva zile Radu Mazăre a fost condamnat în primă instanță la 9 ani și 10 luni de închisoare în dosarul Polaris. Ordonanța de urgență privind organizarea alegerilor europarlamentare și a referendumului pe tema justiției din 26 mai a fost adoptată de guvern, în ciuda propunerii autorității electorale permanente. Textul adoptat de executiv nu modifică pragul de validare a consultării populare. În varianta autorității ar fi fost nevoie de încă 200.000 de persoane pentru ca referendumul să fie validat. Pragul care rămâne în vigoare este de 5.400.000 de alegători. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu. Nu se modifică cvorumul de participare la referendum și nici cvorumul de validitate a rezultatului acestuia. În continuare, acestea sunt determinate în funcție de numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente. Se asigură organizarea simultană a operațiunilor electorale și a celor pentru referendumul național. Parchetul general a contestat decizia instanței supreme de restituire a dosarului Mineriadei către procurori la aproape 30 de ani de la reprimarea violentă a celor care manifestau la București împotriva regimului Iliescu. Instanța supremă a anulat atât ordinele de punere sub acuzație a inculpaților, cât și toate probele, fiind invocate greșeli în întocmirea rechizitoriului. Iulian Og explica. În dosarul Mineriadei, mai multe persoane, în frunte cu Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu, au fost acuzate de infracțiuni contra umanității. Acestea sunt fapte care nu se prescriu, însă dosarul s-a întors la secția militară a parchetului general în urma deciziei judecătorilor de la Curtea Supremă. În urmă cu 2 ani, când au încheiat cercetările în dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990, procurorii militari susțineau că există probe potrivit cărora inculpații au organizat și coordonat direct atacul împotriva populației civile. Bilanțul, uciderea prin împușcare a 4 oameni, rănirea altor 3 și vătămarea integrității fizice, psihice ori privarea de libertate a peste 1200 de oameni. Procurorul general interimar Bogdan Licu a anunțat că parchetul va contesta hotărârea înaltei curți. Așteptăm motivarea. Nu se pune problema în acest moment să fie cineva tras la răspundere. Eu sper că nu va rămâne situația așa, pentru că, după cum bine știți, dosarul Mineriadei, pe lângă dosarul Revoluției, reprezintă o pată neagră pentru Ministerul Public. Magistrații Instanței Supreme au început în februarie 2018 judecarea acestui dosar la aproape 3 decenii de la evenimentele sângeroase. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea va continua să se încălzească în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi între 12 grade în dealurile de vest și 21 de grade în lunga Dunării. Vor mai fi averse, mai ales după amiaza și seara, în Banat, Crișana și Maramureș, pe arii restrânse în Oltenia și Transilvania și izolată în rest. Zi mai caldă, astăzi în capitală, 19-20 de grade este maxima anunțată. Ioana, mulțumim! Acesta a fost Jurnalul de dimineață Europa FM. În câteva momente ascultăm știrile din sport. Alegeți viitorul! O campanie susținută de Parlamentul European. Este dreptul nostru, al poporului român, să fim parte a Europei moderne. România a devenit membră a Uniunii Europene la cererea sa, la 1 ianuarie 2007. Evenimentul istoric a avut loc după 14 ani de discuții și negocieri. Printre alte obligații asumate este și aceea de respectare a faptului că dreptul comunitar are prioritate în raport cu orice dispoziție de drept intern. Statutul de membru al Uniunii ne-a adus avantajul de a călători liber, fără vize, în orice țară a blocului comunitar, dar și acces pe piața muncii. În cei 12 ani, România a contribuit la bugetul Uniunii cu 17 miliarde de euro, a primit însă de peste 3 ori mai mult decât a dat, adică 52,4 miliarde de euro. Din bugetul alocat până în 2020, am reușit să atragem 8,6 miliarde de euro din cele 31 de miliarde alocate. Asta înseamnă o rată de absorpție de 28%, în condițiile în care media europeană este de 30%. Din clipa în care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene. 26 mai. Alegeți viitorul. Știri din sport, acum Luca, bună dimineața! Bună dimineața, ediție Platinum a Ligii Campionilor. Un nou meci istoric s-a jucat aseară în semifinale. După Liverpool și Tottenham s-a calificat, deși a fost condusă cu 3-0. Învingători la Londra cu 1-0, olandezii au deschis aseară scorul în minutul 5 prin De Ligt, iar la pauză a fost 2-0 în urma reușitei lui Ziyech. Tottenham a răsturnat rezultatul prin hat-trick-ul brazilianului Lucas Moura. El a egalat în interval de 5 minute, 55-59, și a dat lovitura când nimeni nu mai credea, în al 6-lea minut de prelungire. Deși indicase 5 minute de timp suplimentar, arbitrul a mai lăsat încă 2 după gol. Jucătorii lui Ajax s-au năpustit în atac, dar nu au mai reușit să amenințe poarta lui Ioris și s-au prăbușit în lacrimi pe gazon la ultimul fluier. S-a jucat pe contre în permanență și ambele echipe au mai ratat ocazii mari. Hotspur s-a avut 3 bare, 2 la interval de secunde în minutul 87, lâncierii o bară în minutul 79. Tottenham Hotspur va juca prima finală de Champions League din istoria clubului pe 1 iunie la Madrid cu FC Liverpool. Va fi a doua finală englezească a competiției după cea dintre Manchester United și Chelsea din 2008. Amintim, în actuala ediție au mai fost